بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حري مصيب جلبة الدبة إذن جكتو أو درس مادن إذن دفتره قدوني أصول السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى harayen toro mo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala yo hawrin dingen ko yidi o yarli haray hiden yilto ka deftere bawtonde en jantade ko yowndire o do koddure e darsu meden fejjunodo haray hiden jokkito nokku ka Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala be maki al-iman bil qadari khairihi wa sharri والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف إنما هو التصديق والإيمان بها ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماء واستهوش منها المستمع وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المعصورات عن الثقات وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار أرى مسيب جلبة الدبة درس منهم هلين جوك تومو إن ريدو لور ينترو كانكو الله سبحانه وتعالى يؤرسكو إن famugol odo aqida no hana famirede non ko wadi non odo aqida musibe julbe teddube wano yewtirno den e darso jimmen fejjuno didin non wakkilo den fi famugol odo ko wadi non neddanke on ko battorto Allah subhanahu wa ta'ala ko konko Allah subhanahu wa ta'ala shar'ini amma odo aqida odo fiyake makkon hino teddi fiyake makkon hino hana tiidinede ara musibe julbe teddube urten wakkilagol ara Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala kibe sappano e ngende do deftere ko dum woni usulus sunnah fiji di tawata dido ko dido fiji hana wonede e mudum kambe Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala kibe banginana en dido fiji ara musibe julbe teddube ko yen wakkilo no famiren dido fiji haray en janguno ha kabe wi waman lam ya'rif tafsir al hadith wa yablughu 'aqluhu faqad kufiya dhalika wa hukima lahu fa 'alayhi al iman bihi wa taslimu lahu mithlu hadith al sadiq al masduq haray kambe Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ka usulu sunna do be maki waman lam ya'rif kara ummu andali tafsir al hadith yani firo fanun de hadithon wayablughu aqluhu haqqil ne danke on wawali tigi tigi on taska gol dun don fama ko honnu ne laado sallallahu alayhi wa sallam fandi hadithon faqad kufiya dhalika aray dun don yonimo yani ko honnu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala fala ma yawtude itay woni a jangi hadith ne la rasulullahi alayhi wa sallam haqqil ma dem famali wa wali tigitigon andude ko honno woni ko faanda e mudum haray tigitigon ne danke on ko yo jabu jebbilo fa alayhi al iman bihi haray hino waddi ne danke on gomdingol don don hadith baytu woni hadith on hino tabiti bawto dum gomdina ko faanda e hadith on kon wa taslimu lahu ejebbil gol nyaawore ci tay woni ko yamirore woni ka hadith on tigi jebbilano yamirore den si tawi woni ko hadore woni ka hadith on digi jeb woddito konko hada don si tawi woni ko humpitande ko yowndiri e piji wirniidi haray neddanke on ko yo jabudun don jebbilo wano si tawi joni en dari o hadith as-sadiqul masduq hadith ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhuma wondo ka sahihul bukhari e ka muslim en jangino mo nokko kanelado sallallahu alayhi wa sallam be maki inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa al hadith neddanke on no o wonir takaredu yumma makko non timmorde tobere maniyu no wonir sadon ha dum wona ko dum woni heddere dum wona huire ha neddanke on malaikaajo on ara wutta don ruhu on dido piji fu wona yanadu haqqille ma landoda ko honno ko ya jebbi ko no imam ahmad rahimahullahu ta'ala woni ko be faalama yewtude haray dum do neddanke on ko yo jebbil dum do ko yo jebbil dum do haray ko andirte gomdimbe ben kambe si tay woni Allah subhanahu wa ta'ala ene la do makko yamiri be hunde ko be yusami'ina wa afana menen men nani men jabi na ko yonti ki defu goddum goton haray ne danken ko yo gomdin dum do haray ne danken ko yo gomdin ko duriye on wala imam ahmad rahimahullahu ta'ala yewtiri en non haron tigi durnaaki dum do inni ko goddum go so tay woni hakkille maade hewtanaali faamu gol dum don ko ya jabu jibbilo da la siyama ko yondiri e aqida on piji ko wirni ko wona ya def imam ahmad inni no wona ko ya innu lima wala kay ko ya jabu imam ahmad rahimahullahu ta'ala be maki wa mithlu ma kana mithluhu fil qadar wa mithlu ahadith ar-ru'ya kulliha wa in nabat anil asma ko wono non kadi be maki sifa wono hadithaji ko yowondiri e kodduriye e yewti ko da edatuji men fejjunodi ko yowondiri e kodduriye on si hadith ari yewto fi kodduriye haray neddan ken ko yo jebbil wona ko yo landito hay mere ton ko wono non kadi be maki wono hadith yi ogol innugol nelado sallallahu alayhi wa sallam yarlibe yi Allah subhanahu wa ta'ala kaaduna do kaabe yalibe ma wana yi gol Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah haray o masala do aru ya yeso gabi inillahi tabaraka wa ta'ala haray ko don woni ko fensi to ken dum don temaki kambe imam ahmad wa in nabat anil asma haysi tayi woni anani wondema Allah subhanahu wa ta'ala iyo ite yawm al-qiyamah dum wona yo noppima ngaldu dum wona ya hawo dum bay tum woni hadith on hino tabiti kanela do sallallahu alayhi wa sallam haray ko ya jebbi haray aro ya yeso ga benaki kam be imam ahmad wa in nabat anil asma haysi tawi woni on tigennani dum tun den yike dum si na ko lando dum kadi ko ni woni takana ni woni ko yonti gi jabu jebbilo e nuskhaji go ko dum woni e nuskhaji usul sunna go nokku ka be wi wa in nabat nokku go ko woni ton awna at yani ma'ana on ko gotu be maki wastahawasha minha al mustami'u yani nanu do dum on dum don ngaldina dum wona na hu ne danke on hunde men le do ko hunde hesere ngaldina mo ko no dum do wonirta harayne danke na ko yo tefu dum don lando hay tawi woniri non be maki wa innama alayhi al iman biha ko waddi ne danke on ko yo gombi wa an la yurda minha harfan hara ne danke on ruttali hay harfu goto hay harfu goto ne danke on hara ruttali ko yo wondiri edin hadithaji ardi yewtude fi piji ko tawata hakkille maade hewtali e mudu hara ko harfu goto hara ne danke on ruttali jon si tawi hadith ari tawata odo hadith hino wonamma kodum hadithon hino wonamma kodum tigiti gon nano golma na ko ya tefu landoda ko honno e ko honno dum woni royta ko ya jabu gomdina ko dum do waddi juldo ko dum do waddi juldo yani ko yo juldo on jabu jebbilo كناك كان بي امام احمد وغيرها اكوانا رندو كد من الحديث المعثورات اكونا دي حديث اجي دي جانتي دو يمورد حديث اجي تبوتدي ان الثقات يمورد بين يمبه غونغو بي اكفيلانتو امبه حديث بناك كان بي امام احمد رحمه الله تعالى وان لا يخاصم احدا دنا دانكو وينجتا هاي غوتو ندانكون دي وينجتا هاي غوتو ان جانتي نوكه en sifinoke ko non woni nyaawore wendugol ka diina e usuluji fejjuno di go en jantino dum don en yewtuno dum don haray be maaki na ko yonti gonu wenjo wo hay goto en yewtino façon wenje hadaade den yeddondir gol ko yondir alqur'ana ha tigiti gon neddanke on dum no ngadda sikke ka bernde mudum سكتو إمرد ينوج يمرج الله سبحانه وتعالى بما كدي ولا يناظره وناكو يؤنتي إن جود داي يؤنتي إم بديب إن جود داي يمأب إتبكو بونيكم أرتبكو هانيكم لا سيما ستيوني غندل أنتي غنغل بودا هرين ننكم ينهو لنا ها وتمرتو بما كي ولا يتعلم الجدال ونا ينكم أن أندنو كوين نتيكم وينجي nako ya jangu ko honno wenjirte fa innal kalama fil qadar yewtere ko yowndiri e kodduriye on yani kodduriye on mo yewtuden sappiden fi mo ngon edartuji men fejjunodi war ru'yati kanyum may yugongol ko dum woni masalatu ru'ya innugol yi allah subhanahu wa ta'ala ma yugo allah subhanahu wa ta'ala wal qur'ani kanyum may ko yondir al qur'an di masail do fodi yara yeso ga inshallah goto goto wa ghayriha e kona di do kay minas sunan immorde aqida on yewtugol dum do makruhun dum do ko harmudum en yewtay ko honno woni makruh ko no salafu en se beeni makruh tay ko anya woni ko faanda do en say woni ko harmi wa man hiyu anhu bima ki kambe imam hadum do hino hada e mudum haray ko wono non dum do en yoti ko yondiri e fi wenjugol gol ne tanke wona yo andino dum do fewne tanke ko woddo dum do ko non kadi yotu gol fi koddur e tefaton dum don kadi ko ne tanke on woddito hara ko ndiri e yiwo gol gol kanyum may alquran on o masala don o ara yeso ga inshallah haray nokko kay ba ma rahimahullahu ta'ala be ba ki do wondema wa ghayriha min as-sunan e konando min en morde sunnaji en yewtino se tawi karamo ko be aqida ben be yewti ko yondi e sunna e de defte mabbe ko yondire e itiqad hare ko ya watta ila anda ko hono woni ko be fandi don yani ko ka aqida woni imam hadrahimahullahu ta'ala woni ko fandi dum do masailuji ko yondire aqida kon argol dum do tefa dum do wenja fi dum do dum don hare dum non ko hadano amma ko yowondiri e fensi tangol ne danke wondo e jangude fensi tan on tigi tawhidon innamo ko dum do woni ko hana fi bede mudum ko dum do woni hana ka fi bede mudum dum don ne danke on hada ka dum don jannugol dum don fensi ta amma wenjugol ko yondire ko duru yen eno gol alquran sino tagay hi taga kay wenjugol sigi dim pijji dum fu hare wona man hajalu sunna wal jamaa ko wano non ahlus sunna wal jamaa salafu en be latino ke ibe yewtay no ko yondire aqida on ibe winday no defte ko yondire e mudum be janna yimbe be aray dum don gon dum don hadaka imam ahmad rahimahullahu ta'ala nokko kabe maaki do wa ghayra min as-sunan ay min al-aqa'id imur bi aqa'id jidi makruhun nokko kabe maaki do makruhun yalli o karaha do ko inete hino anya yamili ko den anyan de woni ko be fandi do kam imam ahmad rahimahullahu ta'ala o karaha do ko karaha tahrim yani ko harmingol yani yewtugol ma wonde ma dido pijji fo hino harmi hino hada e mudum hino hada e mudum imam ahmad rahimahullahu ta'ala etidugol wo'itagol le ma wo itagol tajugol pijini innahu de kari hino dagi maru hu de kari hino harmi wan hande yimbe tajirta pijinon innahu de kari hino dagi hu de kari hino harmi imam hadrahimahullahu ta'ala e kona mabbe e salafu en se tay woni be landano ma hunde ma kayno kambe dum don ko akra yani hilan anyi ma dum ko makruh joni se tay woni andari Allah subhanahu wa ta'ala ka suratul isra himo jantano ma yoga e piji harmudi Allah subhanahu wa ta'ala hino soggadon piji harmudi kasakki to dai yewtere Allah subhanahu wa ta'ala wi kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha Allah subhanahu wa ta'ala bawto de o sappana de ma din harmudi di o kontidon o wi ido di foppu majji bone mum bone majji on latike immorde ka Allah subhanahu wa ta'ala undo ko harmudum yani makruha non do naya wi ko anya joni awata inu de shirku bay shirku ino janta ka der aye jedon zina ino janta der ton warugol wonki ino janta der ton warugol wonki tewagol paso wara wonki dum bo ino janta der ton ara jogi do haqqil wawata wiide dido piji fo ko anya dini ara ko ya watta yila si salafu on hibe innude makruh la siyama ko yondire dedo defte aqida maadu masali ko ndire aqida ko ya watta yila amma wano ko yonire e karma ko be fiqhu be ma usulul fiqh yani ko be golle tirta din kalimaji e ko golle tirta ka aqida ko ya watta yila ko honno salafu en wonno e golle tirde dido piji wana ya jettu di piji konta de innadi no harmi do fop innadi do ko piji anyaadi ni ko watango lila dum do hino heewi ga defte ton sawata na la ndegi da janga defte salaf hawrundira ton e kongol kono imam ahmad rahimahullahu ta'ala imam ahmad rahimahullahu ta'ala be landano ko yowandiri e hirsugol ko dum woni ka eglise ji ka kanisaji ka nasara rewata ton bali ton fi ka rewa bay be landama dum kanyum may honnu be maaki tigidi on wo hibe anyi hibe anyi dum don joni on konko be maaki be anyi don kon woni ko be fandi e dum don yani mazhab mabbe kambe imam ahmad ko har inno harmi taharim ko harmin gol dum don kala non kadi fejjuno be ko wana imam ahmad kay rahimahullah ta'ala ko ya watta yila ndegi da jangade do defte wota jinlindir piji dik imam ahmad rahimahullah ta'ala be maaki فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه إيدو فوق يا فامو نا إن نقول كهينو أني يعني كهينو هرمي تندو فو هينو هدا تندو فو هينو هدا جمبو قول لدي دو بيجي قدون وني وينجو قول إكادو دينا lando ko honno alhaaliji di woniri e dido masailuji ko ndire aqida peji wirniidi dum do fop haray ko yen watta ngila hino hada e mudum Allah subhanahu wa ta'ala benaki wala taqufu ma laysa laka bihi ilmun wata darano den hunde nda joganaake e mudum gandal wawla inna dum do hino dagi ma dum do hino harmi haray ne laado sallallahu alayhi wa sallam ema ko mabbe wano imam tabarani fil kabir wano yewtir non ko abunu en kadi fil hilya ko wano kadi sellini hadithon al hafiz fil fath ko wano kadi al iraqi fil mughni bedo anila sallallahu alaihi wasallam be naki ida zukira al qadar fa amsiku kitabi yewtama ko ndire ko durie aray dedje yani yimbe men tinati e der jumpugol ko ndire koddur ye ko ngahi be yewta piji haray de am fala do hisinde hore modun deddu haray ne danke on ko watta yila imam ahmad rahimahullahu ta'ala be maki onno e naki la yakunu sahibuhu la tatako joma dun do yani o won do wadde de do golle won do wenjude won do tefude piji wirnidi wa in asaba bi kalamihi sunna hay se tawi woni yewtere ko jumpi o yewti ko ha o hawrondiri e sunna hay se tawi woni o hawrondiri e sunna min ahli sunnati imwarde yimbe sunna ben o wana to latata ko wonde ma ko yimbe sunna ben hatta yada aljidala ha o terto ko yowondiri e wenju gongol wa yusallima o jebbila alhaliji din wa yu'mina gumdina bil athar imurde atharuji yani ko egga imurde ko dum do woni nyaawore hunde kare ko dum do woni nyaawore hunde kare haray ne tanke on ko yo gumdin dum do imam ahmad rahimahullahu ta'ala ko no falama wadure tambihi do yani en yedno ko yondiri e wenju gongol ko imam ahmad ko addama dum do ko tentingol be maki hatta yada aljidal hane tanke on terto wenje wa yusallim on di jebbila en jangino ko ni rewdo masala e darto jime fejjunodi ko non be falama andinde do wonde ma se tawi woni hida fala wenjudude an ne tanke innu do ko ahlus sunna woni ko jeyada e mudum sa fala wenjudude yimbe bidiya yankobe ben a rewi lawol gol hana ka rewede a hawrundiri e gonga a hawrundiri e sunna bay tun woni ko e lawol gol hana ka rewede wonda e rewde e mudum fi jumpu gol dum to hawrundiri ton e gonga be maki hare wona an tanke sunna yankeyo ma dama wona e lawol ka sunna yankebe ben ka salafu swali e rewno e mudum to woni ko rewda hande ko dum do yimbe ben woni e ukkude hore mudum ne tanke on o rewa e lawi di hana ka rewede fi gollondir gol hu wondir gol in gol nodde be dey be bidiye yankobe hare ko watta golila hayso tawi woni e hawri e sawaba e mudum bay tuna e lawol hano ngo rewda e mudum imam ahmad be maki haray e wonali ne tanke sunna yankejo yani lawi fason noddugol yimbe ben fason hu wondir gol e be do bidi yankebe wona ya ndaru no falira da non hu wondira non e mabbe salafu salihin kambe be atine ke en ko en daru ko honno be hu wondirino e yimbe o nyibe ben non enen kadi hu wondir non non enen e mabbe hande ko dum do woni ko yimbe be gonti inna kanyum wadana hore mudum ijtihad ha hawro diga e sawaba la ijtihad ko wadata ijtihad ko be yimbe be tawata hina jogi alaaji ko wadira ijtihad yani be jogi martaba mo wadira ijtihad na innu gol na lado no makis dawi ne anke on o wadi ijtihad ko dum woni o etike hayse dawi woni o falji haray faljere makko den o yafante o hebay baraje ko wadi jitaad ko on hadith wona ya jettu mo sikka ko wondo woni ko gollete taw hadith wada ijtihad falja yafe sandari sigadi hadithaje kabe adda tadi karamo ko be ko yondide fi jaba gol lande ko jabo to be lande ben karamo ko be kummalu be accana be ben irtana ben gandal fensi wadi ijtihad be falji e munon kono amma ne banke tun ara kanyum kadi inna ara rewayi rewete de mo sewro ndu e faawa baawsi nan Allah subhanahu wa ta'ala ya foto dum hara mo sibi julbe teddube ko wattango lila hara ko wodani ne banke on ko yo jibbil hadithaji din sikay woni hakkille makko den hewtaali e mudum o jogana ke mudum gandal hara ko yo ne banke on wattan yila jibbila dum don hara yi ko dum don woni lawol ahlus sunna wal jamaa harayi masala mo wonde nge wattude don on ko imam ahmad rahimahullahu ta'ala be maki wal qur'anu kalamullah wa laysa bi makhluqin wa la yad'ufu an yaqula laysa bi makhluqin imam ahmad rahimahullahu ta'ala ko masala ngolana do kadi woni nge banginande do fi mudum musibe julbe teddube haray ko ko yottan ko fecci do fodi do piji fo en jangino di e latiliji fecciunodi haray kala ko en yanyali der ton faame wonde ma haradi lasluji don di arwe yeso ga ko dum hay jotine yewtere e mudum haray bindeje lasliji di be sappi ka matndin din dum bi iznillahi tabaarak wa ta'ala en fensi tayi embere woko hebuden fere mudum ha heben insha Allah karmo ko be go kadi wawo be en fensi tande piji din fino burten famirde haray imam ahmad rahimahullahu ta'ala hebe sappano en do kadi lasli molanaado be maki wal qur'anu al qur'ana un kalamullah kokongol Allah subhanahu wa ta'ala wa laysa bi makhluqin alqur'ana on wonata gaado few alqur'ana wonata gaado be maati wala yadhufu lo'ata kono woni jaasata hoyata hoygita dako on nadanke nda wiyata an yaqula nda wiyata laysa bi makhluqin alqur'ana wonata gaado Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ina jeya e mas'ala ina jeya e ko Allah subhanahu wa ta'ala bantir Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala fi yodo mas'ala fi tawwal al-Qur'ana wobbe gobe yalti feddeji go yalti be witi giti on al-Qur'ana ko tagado Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala de naki wona tagado tayotto den fitade ma Imam Ahmad ka fuddude fuddano fuddagol yewtere fuddagol lodo darso meden en jantino fi odo masala harayro ko hollugol ma wonde mal qur'ana wona tagado few Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ino jeyano e ko be sonjira be tampina be piya be soka be wada piji din few ha be wonduno moko babe karamu ko be andira be gandal be fo ma purbe ben be wi tigi don alqur'ana on ko tagado fi baybe tampina be sonjama wobbe mabbe janti ko yata wano Imam Ali ibn Madini imo janti to wonde ma yawnu ha o sikki baybe sokki be ka nibbiti ha o sikki jute makko den tigi yonde bonay moko baabe molana be hadith mo ma yewde don fi mudum be sokka be tampina be piya wobbe jaabi be ni alqur'an ko tagaado wabe bittina Imam Ahmad woni Imam Ahmad woni kanyum e ko wonno ko be wi alqur'an wona tagaado be wattidi be tabiti Allah subhanahu wa ta'ala sembini be sai hande me kanke no fonta alqur'an janga ina alqur'an wona tagaado andu wobbe go sonjano ma wobbe go tampina no ma wobbe go huwa no ma ko huwa hande a wonai ka wonda inna tigdon alqur'ana wona tagado jangwalo tallo andu wobbe go tampinanoma haray dum do Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala be sonjano be tampit be tampinan haray do batte ko be accanno en kon ko dum wonne ngi jangure dum do hande haray neddankion yo tasko sayin e nokkure karamo kojo andiraado ko innete kon gandal andiraado ko innete kon sunna se tawi woni o jodi ke hayibe bidiye yankobe ben wadi e kaado diina ko wadi wo o jodi ke o habbi ke hayibe ben wadi ko wadi wo e kaado diina o inni kanko dengal makko ala ton o haajaka ya famu hare fejno be mojjo ben kambe wonano woni ko woni non al halimu ko do sheikh al-islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala yoga yewtere ji makko nokku ga e defte makko mo wiya onon karamo koobe ben ko onon woni ko halfina jamaa on hule Allah subhanahu wa ta'ala e jamaa on watanga cube yebo watanga cube de yidi nabora be watanga acci be ben nabora be e fedde ji mere yidi nabora be do yimbe be anda hay mere ara dum do karam ko jon ko watta yila ndari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala be dari be darti haray ko yim watta yila musibe jurbe teddube ko wanonon kadi lo ata neddanke on wiido tigi tigi on haray alquran wona tagado lo ata to kala mas'ala ko ari tigi tigi on sandari e tawi ti tawi woni anoti ke ko nodda da kon ko yimbe mere be nodduma e munno dum non ko bone woni ko wontoyi ndar ko dun talibaji Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala Muhammad bin Nuh o wi tigi tigi on Imam Ahmad koko won don e tampinede do koko won don e wadede do dum do menen men tawnata kono si tawi woni anoti ke be awi wonde mal qur'ana ko tagado yimbe bu jokko yeede Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala munyi tabit Muhammad Nuh yen andi ko kalana woni ko fejjinno Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala du'animo be surrimo be nangi lawol mabbe haray ko ya faamu wondema alqur'ana on sawi wona tagado alo ata ko wana non kadi kala bidiya kala mere hunde mere ne banke on ko yo darto bangina na yimbe be ankara mo fojo on ko ya bangina yimbe be sandari e nokkure tawi ko an woni don accana don yimbe bidiya yankobe ben anni atawtaybe wona e ko be woni kon haray asonji artoyobe bawo ma da yuti fala be yuti de bawo alquran e sunna ko dum do woni ko be hedi torta ben hay kari en do tawtunobe hay kari en do wadna humude kari hay kari en do wattirno ni haray asonji atampini yutiroyobe bawo ma be imam ahmad rahimahullahu taala baybe da notike karamo ko be kummalube notike innu be alquran on ko tagado tigi tigo imam ahmad moni fi honu nota non fi honu jabanno be fi honu yutirno bawo ma be dai hande ne danke wi do hino noddande sunna tawata ko yo nyubbino yeso bidi yankobe ben tawta be ko be woni kon wallahi musibe jurbe teddube dum do wonani woni ko haniri sikay woni yayi ha tawi ko an inna do hino jogi alqur'ana e sunna woni ko tawta da bidi yankobe hara yi ando alu to diri e yimbe fekkinobe musibe jurbe teddudo imam ahmad rahimahullahu ta'ala be maki fa inna kalamallahi laysa biba'inin minhu ko basala مولانا دون دا يوتيد دون في مودو فامو القران كونغول الله سبحانه وتعالى غول غول لا باكي وندي ما هينغول سيرتي هينغول سيرتي ماكو كانكو الله سبحانه وتعالى ان سابويتو مسالاون يعني بي وي تيغي تيغون هاراي كونغول غول القران كو تاغادو الله اكبر وي وليس منه شيء مخلوق فامو الا makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala alquran on sifaji makko den kanko Allah subhanahu wa ta'ala dum do fo wona taga dun ni bano sapporo tan e ko arsu don be maki wa iyyaka ila rentine wa munadarata man ahdatha fihi ila rentine wottito wenno dirgol e be yimbe heedin tinnube dum do wonde ma alquran ko taga dum be maki wa man qala bil lafzi wa ghayrihi kana wi do tigiti on haray kongongol ko tagangol e ko wana dum don kadi wa man waqafa fihi e on dartido o wi tigiti on haray alquran on min on domi nata ko tagado min nata wana tagado haray ko watangolila le imam ahmad be wi miren sima dum do wobbe ko dum do bay yahi ha tawi fitna on wadi lambda ben happi garmo ko bembe sonji be nyobe wi alquran ko tagado kala mo dal dum be sokay mo be piyamo wobbe go tigiti gon jabi inni alquran ko tagado wobbe go tigiti gon tawtali hay goto be tawtali imam ahmad wi go alquran wana tagado be tawtali karmo ko be noti be wi be alquran ko taga ko tagado be darti hakunde don bayni tigiti on menen men wiyata ko tagado men wiyata na tagado be sikku be daday imam ahmad rahimahullah ta'ala be wi ila rentine ben kat fa qal bel o yahon non la adri mi anda makhluqun alquran ko tagado aw laysa makhluqin wa na tagado mi anda ko no wonil wa inna ma huwa kalamullah imam ahmad wi andu dum do dey alquran ko kongol allah subhanahu wa ta'ala kala wi do tigiti won dum do wona alquran ko tagado ma dum anda tigiti won si ko tagado ma na tagado fa hadha sahibu bid'ah ara yo do ko joma bid'a ni mislu man qala huwa makhluqun o do hido ay wona wi alquran ko tagado be maki honnum wa inna ma huwa kalamullah andu o do alquran ko oda alquran ko kongol allah subhanahu wa ta'ala ni walaysa bi makhluqin alquran wana tagado musibe julbe tedde ko kongol allah subhanahu wa ta'ala are ko watangolila aray eno kuli go sitawi masailuji yewtama tigi tigi on masailuji ko yowndiri e itiqala al sunna wal jamaa karmo ko jon ko honnum andilabe dina ben ko honum be watta sibe fala wadde talbise yimbe ben belande masala on tigiti gon bayna tigiti on haray oti hum fitaki fi mudum hay mere madum be jabo tata waru hana jabirade non joni masala se goddo landa ma fi yaltu golle hore lambe ben tawa tigiti on mo jogi jahu e nokku ka woni don ne tanke o ronka jabo go tigiti on haray hum fitaki fi mudum madum jabo haray no andi wona dum woni to musibe julbe teddube haray wota ne tanke on yeyu dina mun kan yeyiraka gongel aduna haray ko yen faamu ko yowandiri e o do mas'ala nuku ka imam Ahmad rahimahullahu ta'ala be naki fa inna kalam Allah laysa bi ba'in minhu alquran on kongol Allah subhanahu wa ta'ala ngol la taaki wonde ma inu bala wahino serti e makko kango Allah subhanahu wa ta'ala kongol ngol Allah subhanahu wa ta'ala ko fere kongol ngol ko fere imam Ahmad ko lasli molana do wamma e yotudo do fi mudum ko ya famu konko baka e Allah subhanahu wa ta'ala immorde sifaji makko din kanko Allah subhanahu wa ta'ala e pijigo kadi yo baki e makko ino fecciti e fecce didi huunde go feccere aramere den ko ya famu wonde ma den don feccere kayre hore mayre ngide tabiti fere kono hino baka e Allah subhanahu wa ta'ala hino baka e Allah subhanahu wa ta'ala kono ko bakira ya Allah subhanahu wa ta'ala ko fi teddingol den don hunde ko dum woni ko bakira ya Allah subhanahu wa ta'ala ko dum innata idafata takrimin wa tashrifin yani bakande teddingol e mauningol misal mudum innugol manaqat Allah yani naqe wa Allah subhanahu wa ta'ala wa nandi benka ka salih non innugol naqat Allah naqe wa Allah ma di wamban kiden andi ko fere wa kono bakugol mbay Allah subhanahu wa ta'ala wi gol ko kan Allah subhanahu wa ta'ala woni ko jeyma Allah subhanahu wa ta'ala wadi naqe wamban mande wadani salih mu'jiza hollo wonde mako annabaajo Allah subhanahu wa ta'ala dum do ngino bakay Allah subhanahu wa ta'ala kono ko bakira Allah subhanahu wa ta'ala ko min babi tashrif wa takrim yani ko bakira ton ko fi tiddingol e mawningol ko wana non kawi gol baytullah suudu Allah subhanahu wa ta'ala non wana joni suudu kaaba dum innu gol ko suudu Allah subhanahu wa ta'ala yani ko bakande teddingol ko wana non kadi wi gol abdullah jiyaado Allah subhanahu wa ta'ala dum do boko bakarni Allah subhanahu wa ta'ala teddingol mawni na fi mudum dum do hino hino woni fere joni sa ndari wana suudu dum kanyum tungi no woni fere sandari naage o magni no woni fere sandari innu bol abdullah jiyado Allah subhanahu wa ta'ala no woni fere dun non ko ya faam dun non ko fecce arane do den non fecce ne dim mere den kon ko baka ay Allah subhanahu wa ta'ala tawata dun non wawata wonude fere julbe teddube wattane ila yawm salat huunde baka ay Allah subhanahu wa ta'ala tawata dun don wawata wonde fere hino bakira ay Allah subhanahu wa ta'ala fason sifagol yani sifagol sifa dun no wata wonde fere joni wi gol wono masalatul istiwa yani foto dirgol Allah subhanahu wa ta'ala ka samaw foto dirgol ka arshi makko dun dum ko tabutu dum hi sifa ino tabiti kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo foto dir na ya te fulando da yang andi Imam Malik rahimahullahu ta'ala e bidiya yanke jonko honno wayno dirno haray dun non ko ya tabintin dum don ko wana non kadi immorde kongol makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala dum don kadi wawata inugol kongol ngol ngol tungol wona e fere wana feddeji majjudi woni wawlirde non inugol kongol ngol ko tagal ngol kongol ngol kangol tungol wata wonde fere kongol ngol tay ko tagal ngol kon dum woni kongol iwi alquran on Imam Ahmad ko won ma sappana de wonde ma na tagado fiw samaki fa inna kalam Allah laysa bi ba'in minhu wa laysa minhu shay'un makhluqun ala alquran an hay mere hunde tagande alquran an ala hay mere hunde tagande fiw musibe julbe teddube ara ko yen haray ko yen watta yila nokko kay Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala be maki wa iyyaka munadharata man ahdatha fihi حديث المراء حديث المراء هنواري مودم المراء في القرآن كفر إمام أبو داود رحمه الله تعالى ونكو في اللي حديثهم يعني وين جغل كو يون ديري إيه إكادو كادو دينة كو يو كو ديري ودو أكيدا وين جغل كو يون ديري ودو القرآن إنا كو تغادو ما نا تغادو دون دو دون دو كو يعتبين تن قونجي رون دم القرآن ونا تغادو فيعتبين تن نون أرانا يا جنكو يمودو فيو كما كان بإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه نكر ماكي كلا ويدو aray kongol ngol, kongol ngol awa ko taga ngol. Ma ko na kongol ngol kadi. Ma dum on tigi dari, inni tigi yung andas ko taga dum mana taga dum. Ko bedo be innata, alwaqifa. Yani yimpe wino be andasi tabi woni ko ni woniri ma ko ni woniri. Wano yewti tenong hande di subuhaji inu hebi enu kulidi. Karamu ko jon lande, odapa ko gera gotungo ronka banginande yimpe beng. Ko honnu woni alhali mas'ala o nyaawar den ko woni mudun la siyama ko yondire aqida o aqida o masailu jidi ne dan ton ko wonda e banginande yimbe be masailu ji ko yondire e sira ko yondire e isaji ko yondire e fibu ko yondire e tarikh ido fiji fo fatini da banginande dum do yimbe ben ko kon goto idon e jam on jodo to hiron ha weta kon goto kono sa memmini aqida ko yondire e tigdon fiyo finde ne dan ton sellu ben na kono woni lancinirde yimbe be karmo ko jo ndara dum do tigi tigi on deppito e ko woni ko ronka banginande yimbe be haqi haqi ko woni e piji din ko musibe jube teddube ko yen watta nyila o do jahu ngal do teddungal yimbe wombe yutirde bawo mabbe yimbe wombe ciobbe mabbe dum do fu acce dum do joni ma dum do acce taw ya Allah subhanahu wa ta'ala o lanni to mangal gandal ngal Allah subhanahu wa ta'ala asukunuma siko amma Allah subhanahu wa ta'ala newnani yahi nokku ka gandal ngal dabboyte ton dabboyda ngal ha gasi artuda ronkuda anginande yimbe den ko hana banginede kon o do sendari ka suratu tauba Allah subhanahu wa ta'ala o wi liyundiru qawmahum idha raja'u ilayhim la'annahum yahdharun Allah subhanahu wa ta'ala ka sakito de aya o wi bedo ko fiyo be yilto be jertina yimbe mabbe be jertingo yimbe ben ala hunde hana ne jertinede e mudum ka hore leedi do wa shirku jertingo le men shirku on hadu golbe ga e bidiya on o wi si tawi woni be jertina ma do ngesa ka be ret kamereno be hadito kono amma si tawi woni on tigi arti deƴƴiri tigi tigi on wa neɗɗankemo hana tigi tigi on kañum mimminatako wallahi musidɓe julɓe tedduɓe hare alhaali on ino no hulɓi no yurmi si feƴƴi ɗon imam ahmad rahimahullahu taala ɓe maaki ma do nan ko inna la adri makhluqun aw laysa bi makhluqin wa inma huwa kalamullah alquranan ko kongol allah subhanahu wa ta'ala hollugol len wondema alquranan kongol allah subhanahu wa ta'ala allah subhanahu wa ta'ala wi wa in ahadun min almushrikeen istajaraka fajiru hatta yasma kalamullah sitawi goto e hefer be ben ko dum woni be dabbi wondugol e mada wondue on tigi ha on tigi nana kongol Allah subhanahu wa ta'ala kalam Allah kongol Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala holli en wonde mako kongol makko alquran ko kongol makko wa qala ta'ala ala lahul khalqu wal amr nokugo Allah subhanahu wa ta'ala o wi en ala lahul khalqu wal amr kori yo fame ko kanko wodi tagu gongol tagum kanko ni ko wodani kanyum ma e fiya kew القران هو مرده الله سبحانه وتعالى حركه يوم وتنيل القران وانا تغار سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بماكي وانا امام الاجوري يوتي الكشري انا امام ابن بطه كان نو يوتي امام البيهقي كان نو يوتي في الاسماء والصفات امام احمد كان نو يوتي اودو اثرك في الزهد بماكي ان كان سيدنا عمر القران كلام الله فلا تصرفوه على آرائكم بماكي القرآن انكو كنغل الله سبحانه وتعالى وطعن فرلس انغل دو كنغل وطعن يلت انغل دو كنغل افيري جمودك حركو ين وطنيلا حركو ين وطنيلا القرآن ان القرآن ان وناتك القرآن ان او كهانا دو تدني دني اونا ودر دو او نامر دو القرآن ان اندو كنغل الله سبحانه وتعالى na yen wadir o nyamirdo wallahi musibe julbe teddube imam al-qahtani kanuni ya makko imo yewta en fi ko yondire odo alqur'ana safana golen fi bande ahlu sunna wal jamaa ko yondire odo alqur'ana o wi honno kanuni ya makko أوي أنت الذي يا ربي قلته، أنت الذي يا ربي قلت حروفه ووصفته بالوعظ والتبيان، ونظمته ببلاغة أزلية تكييفه يخفى على الأذهان، وكتبت في اللوح الحفيظ حروفه من قبل خلق الخلق في أزمان. كانكو إمام القحطاني ميوتا فيودو القرآن أويكو أن يجوم أن كان ونكو وليودو القرآن حروفاجي القرآن دين أصفي تري أمدو أصفري أمدو أمدو كواجو كمما يتسكن لدي ko an woni ko yubbiniri dum do ko an woni ko ji hollugol mo ndal qur'anon ko jippinaade mo daga Allah subhanahu wa ta'ala ko an woni ko tippini dum do imorde ka Allah subhanahu wa ta'ala hare ko yen watta yila alqur'ana on o wi nokku go kadi e bayt makko go wa kalamuhul qur'an anzala ayahu ko kanko woni ko jippini o do alqur'ana ko kongol makko ko kanko woni ko jippini dum do وهيا على المبعوث من أبنائي ويدون دوكو وهي إمرضو نلادو إعودو نلادو ميدن صلى الله عليه وسلم القرآن مصيب جلبة الدوبه القرآن وناتقاد حركة رمضو في بند أهل السنة والجماعة يجري القرآن إمام أحمد رحمه الله تعالى رمضو نكبه اللين كأصول السنة فلو قلنك أنكم رمضو نكهاني في بعد إمودو heharay yiltagol ko yowndiri ewdo alqur'ana tigi tigom e feddeji lundi di ahlus sunna wal jamaa e ngoldo lawol hanangol wonede e mudum haray hino wodi feddeji lundi di odo alqur'ana wi wondema odo alqur'ana ko tagaado haray ko yem faamu enen wona non allah subhanahu wa ta'ala kanko woni ko jippini odo alqur'ana ino jeya e lundi be ngol do lawol jahamiya ko be membe do bi alqur'ana on be wi allah subhanahu wa ta'ala wawlata o wi be wi ko allah subhanahu wa ta'ala kongol makongol dum do wona imorde e makko wona kanko woni ko woli dum do hare mo sibbe jurbe teddo be no ko majjere molanaande haray wana kulla biyankobe ben kadi be yutire bawo e abdullah ibn sa'id ibn kullab be do kadi tigitigum be bi alquran on ko hikaya tun ko fillande tun ko hikaya ko fillande tun wana allah subhanahu wa ta'ala woni ko woli o do alquran wana allah subhanahu wa ta'ala woni ko jippini o do alquran subhanallah ashari an ko be ngadi ben non kadi be wi alquran kadi ko ibaratu imorde ko ngol allah subhanahu wa ta'ala haray tigitigi on lundibe e o do lawol ahlus sunna wal jamaa hibe duudi haray mazhabu gonga jon e ngol do lawol e de do finde ko ngire o do alquran on ko kongol allah subhanahu wa ta'ala ko non man mazhabu ahlus sunna wal jamaa alquran on ko kongol allah subhanahu wa ta'ala hurufuji din e maani alquran on dum do fu ahlus sunna wal jamaa kambe dum do hin alquran on kanyum may sunnaji din kanyum may kongudi fejino be no tabintin nani en no tabintin nani en dum ko hare musibe julbe teddube ko ye watta ngila anden tigi tigi on o do aqida hin do jangede hin do faamede piyo finde ne tanke on sel haray lasli hikido don on koko yowndiri al iman bi ru'ya yani imam ahmad rahimahullahu ta'ala ko be watti don al iman bi ru'yati yawm al qiyamati kama ru'ya lin nabiy sallallahu alayhi wa sallam min al hadith istihah imam ahmad rahimahullahu ta'ala be yowta en do kadi mas'ala jeyado e masailuji molanaadi ko dum woni yiyegol Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyama haray o do mas'ala musibe julbe teddube e masailuji aroji din en bugi toray dum don e darsoji men arayoji din bi iznillahi tabaaraka wa ta'ala haray o do al-qur'ana oɗo sunna ɗum ɗo musidɓe julɓe tedduɓe nde alqur'anare nde hana teddindede nde alqur'anare nde nde hanaka waɗede waɗirede ñamirde neɗɗanke on yo janngu alqur'ana on ɓattora Allah subhanahu wa ta'ala yamirooje rento ko haɗa e ko woni e muɗum kono hannde oɗo alqur'ana o waɗama ñamirɗo oɗo alqur'ana o waɗama ñamirɗo immorde e ɓen yimɓe wonɓe e noddede fi yo jannga yimɓe alqur'ana alqur'ana wona ɗum ɗo woni ko jippori musidɓe julɓe tedduɓe tawata woɓɓe ko ɗum ɗo woni golle muɗum kala ka sadaka yaltinama ɗum ɗum ɗo e ɗum ɗo ko algol fonta alqur'ana jannga noddita yimɓe ɓen alqur'ana wona ɗum ɗo woni ko jippina Allah subhanahu wa ta'ala ka surode israhimo yewtay ko wi wa bil haqqi anzalna wa bil haqqi nazal alqur'ana on ko sabu goonga ko goonga woni komin jippinirimo ko goonga kadi sabu goonga woni ko jippinira musidɓe julɓe tedduɓe alqur'ana on wona ñamirɗo woɓɓe goo kadi tawata ko wurtori oɗo alqur'ana ko janngugol oɗo noddito wondema kañum ngino wawi ñawdude yimɓe tawata alqur'ana on ko nodditorgol wondema hino wawi ñawdude yimɓe ñawdiraɓe alqur'ana on tawata kañum tigi wonɗo e ñawdude on kañum tigi naa toñjina e ñawndere musidɓe julɓe tedduɓe hara koyen wattan yila alqur'ana on wona siga ɗiɗo piiji alqur'ana on wona koyen ƴettumo waɗenmo njulayagal alqur'ana wona ɗum ɗo woni ko jippori alqur'ana tigi tigi on neɗɗanke on koyo gongimo wondema ko deftere irunde ka Allah subhanahu wa ta'ala neɗɗanke on jannga nde neɗɗanke on ɓattora Allah subhanahu wa ta'ala yamiroje ko woni e muɗum ko rento ko woni ton ko hara waɗal ɗum ɗo ñamirɗum hara musidɓe julɓe tedduɓe oɗo aqida mo wonɗen e janngude hiɗen duwa waɗude ihtimamu molanaɗo e oɗo aqida fino famiren no ɗo no finde men nden sellira tentini ko yowodiri ko yaltinta neɗɗankon immorde e shirku ko yaltinta neɗɗankon immorde e bida sa yiɗi feddeji hino oño e aqida selluɗo on ko angal tigi tigi on waɗugol ihtimame oɗo aqida sayi hande yimɓe hino sorto e finde sellunde naata ko yodiri e laawi bidiyayankoji tata ko fuɗɗitaɗi ɗum ɗon fof ko angal mahugol hoore muɗum e oɗo aqida musidɓe julɓe tedduɓe kala deftere nde janggata kala gandal ngal ardinta wota wattir oɗo aqida ɓaawo ko ɗum ɗo woni ko mahatama ko ɗum ɗo woni ko fiɓatama aqida on no yewtirno ɗen noon ko yen faamu annda ko honno janngirta defte aqida ɗen hino toon defte go'o ɗen ɗon ko waɗi ihtimam e muɗum koko yowdir e tawhidul uluhiya yaani etagol wotinɗinna Allah subhanahu wa taala toon ka dewal defte yaltinojema immorde e shirku ɗen defte hino toon ɗen giɗa duwa janngude ɗen maha hoore maɗa hino toon defte yewtuɗe finde nde tawata ɗeɗo ko piɓalle ahlussunna wal jama'a ɗeɗo piɓalle sa mortiki e muɗum haray a innataake koye ahlussunna wal jama'a woni ko jeeyaɗa hino jeeya e muɗum sifa ɗe ɗo defte siga nde deftere nde wonɗen e janngude ɗo haray ko wodani neɗɗanke on ko yo anndu kum aduna hum ɗo ko lanno hum jooni hara hiɗen toro karmo koɓɓen kala ka wontiri tigi tigi on ɓay Allah subhanahu wa taala arsiki on tigi gandal ko ngal fanɗi wosi tawi woni koye manhaju hanuɗon wonɗa e muɗum tigi tigi on andu hiɗa halfina umma on andu hiɗa halfina yimɓe ɓen ndaaru ko ɓe handi kon wallitoɗaɓe ɗum ɗon tigi tigi on si wona ɗum haray hiɗa jogi ko ɗum woni dongal molanal ngal yeeso Allah subhanahu wa ta'ala neɗɗanke si tawi Allah subhanahu wa ta'ala newnanimo o itti ka o waawi ɗon o newnanima o naɓima haa heɓoyi gandal nokku go arti a feɓidiri juuɗe a jokki golleji ma adunayankoji musidɗo julɗo tedduɗo ɗum ɗo haray wona manhaju wona laawol feƴƴunoɓe ɓen noon hara musidɓe julɓe tedduɓe hiɗe raɓɓi ɗinnoratalen ɗo biisnillahi tabaraka wa ta'ala en jokkitoto darsu on إدار سوجيمي دين أرويوجي بإذن الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.